عذاب الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين، بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله، asil Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, dini celili İslam ile bizleri bahtiyar eden, en çok sevdiği Habib-i Zişanına Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme yar eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, müminlere olan merhametinden, rahimiyetinden dolayı yaşadığımız dünyada günah işleyeceğimizi bildiğinden dolayı, kusurumuzun olacağından, noksanımızın bulunacağından dolayı zaman zaman bazı imkanlar, fırsatlar, vasıtalar ve vesileler halk etmek suretiyle bizlere sonsuz ikram ve inamda bulunuyor Mevlamız. Kendisi yarattığı için bizleri günahkar olacağımızı biliyor. Günah işleyebileceğimizi biliyor ve bizim halimize Allah'ımız acıyor, merhamet ediyor. Rahman ve Rahim sıfatlarıyla tecelli ediyor. Günahlarımızdan kurtulmamız için, isyanlarımızdan arınmamız için birçok vesileler ve sebepler kalk ediyor. İşte onlardan en mühimi ve en mübareki de üç aylar dediğimiz, mübarek ayların ümmeti Muhammed'e lütfen ve merhameten verilmesi geliyor. Lütfu ilahiden başka bir şey değil. Resul-i Zişan Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabırsızlıkla dua buyuruyorlar. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şabane ve bellighna ila Ramazan. Allah'ım, sabırsızlıkla beklediğimiz Recep ve Şaban aylarını bizim hakkımızda mübarek eyle ve günahlarımızın affına sebep eyle diyor. وَبَلِّغْنَا اِلَى رَمَزَانٍ. Yine sabırsızlıkla dört gözle beklediğimiz mukaddes ve mübarek Ramazan'a bizi sağ ve salim kavuştur ya Rabbi diyor. Resul-i Zişanımızın rağbetini, hasretini ifadeye çalışıyorum. yeryüzünde yaşayan bir Müslümanın en büyük hasreti nedir? En büyük rağbeti nedir? Şüphesiz ki Allah'ın kendisinden razı olmasıdır. Bundan daha latif, bundan daha tatlı bir netice olabilir mi? Düşünün ki bir Müslümandan Hazreti Allah razı olursa o Müslüman daha ne ister? Bir Müslümandan Resul-i Zişan Efendimiz razı olursa o Müslüman daha ne ister? Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünü şerefine yarattığı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Efendimiz senden razı olursa sen daha ne istersin ki? Onun razı olduğu şeyden daha büyük ne olabilir? O halde bu noktadan girelim dersimize ve regaib kandili üzerinde manası, mefhumu, delaleti, işareti, beşareti üzerinde bir miktar durmaya çalışalım. Cuma günkü dersimde de söylediğim gibi üç aylara girişin kapısında bir kandil yanıyor. Üç aylara girişin kapısında, üç ayları bir sultanın sarayına benzetin. O sultan sarayının muazzam bir kapısı vardır. Kapısının üstünde bir lamba yanar. Regaib kandili de yeryüzünde üç aylar namındaki Hazreti Allah'ın affının ve merhamet sarayının kapısında yanan bir lamba gibidir regaib kandili. O lamba tıpkı trafik lambası gibi yeşil yanıyor, yeşil. Ey benim kullarım, girin içeriye. Fedhulû âbi selâmin âminîn. Girin selam ile, girin aff ile, girin mağfiret ile. Ben sizi affedeceğim, cennetime sizi kabul edeceğim diyor. Mevlamız. Regaib kandili bir işarettir. Girin içeriye, yeşil lamba, trafik lambası, geçin, geçin, geçin deniyor. Yeryüzünde Müslümanın rağbeti, Müslümanın gayreti, Müslümanın davası bu noktada tecelli ediyor, tezahür ediyor. O halde bu hususta biraz duralım. Aziz müminler, yaşadığımız dünyayı Kur'an-ı Mübin bir ayet-i kerime ile dehşetle ifade ediyor. Yaşadığımız dünyayı. Bugün biraz ehlullah sohbeti yapacağız. Kur'an'a dayanan ehlullahın sohbetleri ne dehşet, ne muazzam, ne mübarek. Dünyayı ve dünyadaki insan hayatını Hazreti Kur'an üç kelimelik bir mana içinde izah buyuruyor Mevlamız Kur'an'da. Amme suresinde, Nebe suresinde siz de devamlı okumuşsunuzdur tahmin ederim. Nebe suresi, Amme cüzü diyoruz. Orada üç kelimeyle dünyamızı Mevlamız izah buyuruyor. Üç kelimeyle. Dünyanın adı Kur'an'da el-arz, el-arzu, arz diye geçiyor. Hepiniz biliyorsunuz, arz. Ve Nebe suresindeki üç kelimelik ayet şudur. Elem nec'alil erda mihada. Ey insanlar! Görmüyor, düşünmüyor ve anlamıyor musunuz ki biz azimüşşan dünyayı bir beşik gibi yarattık. Dünyayı beşik gibi yapmadık mı? Dünya bir beşiğe benzemiyor mu? Beşik, beşik. Nedir beşik? İnsan yavrusunun, bebeklerin, yavruların içinde muayyen bir zaman eğleştikleri, ileri geri sallandıkları ve büyüdükten sonra üzerinden indikleri bir vasıta, bebek vasıtası. Beşik. Elem necalil arda mihada. Yeryüzünü biz beşik gibi yapmadık mı ne insanlar? Beşik. Beşiğin ne olduğunu bilmeyen olmadığına göre oradan manaya geçebiliriz. Ve böylece Mevlamız bizi ikaz ederek buyurmuş oluyor ki, ey insanlar, dünyanın üzerinde yaşarken sakın aldanmayın. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Dünya bir beşiktir. Beşikte yatan, sallanan, oyalanan, eğlenen bir insan yavrusu, bir bebek nasıl ki büyüdükten, zamanı geldikten sonra o beşiğe sığmaz olur, o beşikten alırlar, onun yerine o beşiğe başka bir yavru gelir, oradan ayrılmaya mecburdur. Siz de aynen ister bey olun, ister sultan olun, ister fakir, ister zengin, en sonunda dünya bir beşik gibidir, sizi sallandığınız yerden alıp toprağın altına mahkum edeceğindir Rabbül Alemin. Beşik. Ne aldanıyorsun kardeşim? Dünyanın vasfını Kur'an'dan öğreneceğiz. Elem necalil erda mihada. Dünya bir beşik değil mi? Günü gelen gitmiyor mu? Zamanı gelen geçip geçmiyor mu? Nice şahlar, sultanlar, beyler, paşalar geçip gitmediler mi? Kime kaldı bu dünya? Dünyanın vasfını, dünyanın ne olduğunu Kur'an'dan öğrenmek lazım. Kur'an'ın hakikatidir insana gerçekleri söyleyen. Dünyayı anlayamayan insanları Kur'an-ı Kerim son derece tecdil ediyor. Tecdil. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Şu kafirlere, şu cahillere ne oluyor ki dünyanın sadece gözle görünür tarafına bakıyorlar da onun ötesindeki ebedi hayattan, ahiret hayatından gafil bulunuyorlar. Tecihil ediyor, tehdit ediyor Kur'an. Dış yüzüne bakmayacaksınız. Her günü gelen ayrılıp ayrılıp gidiyor dünyadan. O halde dünyada kalacak ne olmalıdır? Dünyada Müslümanın davası, derdi, gayesi ne olmalıdır? Neyin peşinde koşmalıdır Müslüman? Bunun bir tek cevabı var Kur'an'da. Yeryüzünde bütün Müslümanların derdi, davası, dünyası, düşüncesi, dünyada yaşadığı hayatın bütün sahnelerinde ve safhalarında Allah'ın kendisinden razı olmasıdır. Allah razı olsun, tamam. Hiç başka bir gaye yok. Allah'ın razı olduğu bir cemiyet nizamı kurmasıdır Müslümanın. Yeryüzünde Allah'ın razı olduğu bir cemiyet nizamı kuracaksın. Bizim yaşadığımız cemiyetten Allah razı değil mi hocam? Şu sağ elindeki Kur'an'ın huzurunda Allah'a yemin ederek söylüyorum ki bizim yaşadığımız şu cemiyetten Allah ve Resulü vallahi razı değildir. Bizim yaşadığımız cemiyet Allah'ın lanet ettiği cemiyettir. Öyle buyurmuyor Mevlamız. Resul-i Zişanımızla Hazreti Mevlamız ilan etmiyor mu, ifşa etmiyor mu? Lanallahul hamre ve asıraha ve mu'tasıraha ve şaribaha ve bâ'ihaha ve hamilaha vel mahmûlete ileyha sadaka Resulullah. İçki denilen içki her çeşidiyle ama birası, vodkası, viskisi, şampanyası, rakısı her çeşidiyle içkinin her çeşidine Hazreti Allah lanet etti diyor Resulullah. İçkinin her çeşidine, o içkiyi içenlere, satanlara, yapanlara, üretenlere, tüketenlere, taşıyanlara, taşındığı ambarlara, stoklara, şişelere, kadehlere, içkinin bulunduğu buzdolaplarına, raflara, dükkanlara, bakkallara, gazinolara, lokantalara, nerede içki bulunuyorsa bütün oralara, arş-ı âlâdan yeryüzüne kadar Allah ve bütün melekleriyle alet etmiştir buyuruyor. Şimdi bu cemiyetten Allah razı mıdır? Senin gayen Allah'ın razı olduğu bir cemiyet kurmaktır senin vazifen. Yeryüzüne gelişinin, yeryüzünde bulunmanın, yaşamanın sebebi bu. Sen bu sebebe hizmet ediyorsun ki alışmış, yaşayıp gidiyorsun. Çalgılı, çengini, isyanlı, haramlı, günahlı bir hayatın esiri durumundasın. Bütün Müslümanlar böyle. Bu cemiyetten Allah razı değildir. Evet, Habib-i Zişanımız yine haber veriyorlar. İnne min ehlin nâri nisâen tepeden tırnağa cehennemlik bir takım kadınlar var. İnne min ehlin nâri, ehlin nâr cehennemlik demektir. Cehennemlik, şöyle bakacaksın, tam tepeden tırnağa kadar cehennemlik olan kadınlar var. Haber veren Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kim bu kadınlar ya Resulallah? Nisa'un, öyle kadınlar ki kâsiyâtün âriyât, üzerlerine bir takım elbiseler giymişler ama sanki anadan doğmaymış gibi gençlerin şehvetini çekiyorlar. Bu kadınlar. Kâsiyâtün âriyât, kisveleri, elbiseleri var ama âriyâtün sanki uryan gibi bütün avret mahalleri meydanda her taraflarıyla çekici, şehveti, zina arzusunu ve dikkatleri çekiyorlar. Hangi cemiyette bu türlü kadınlar caddede, sokakta, otobüste, vapurda, trende, parkta, pazarda, panayırda, bakkalda, mağazada, dairelerde, etrafta gezerlerse Allah o cemiyete lanet etmiştir. Bizim yaşadığımız cemiyetten vallahi Allah razı değildir. Şu camiler, şu minareler, şu kubbeler bizi bu lanetten kurtaramaz. İstanbul'un içinde Allah'a isyan eden şu kadınlar, içkiciler, kumarcılar, zaniler, caniler dolaştığı müddetçe bütün İstanbul minarelerle dolu olsa yine lanetten kurtaramazlar. Minare neyi ifade eder ki? İslam yaşanmazsa, İslam, şimdi ben bu camileri şuna benzetiyorum. Hani eskiden kalma lambalar var, lambalar içinde kandille zeytinyağı yakarlarmış, eski kandiller. Böyle gayet güzel camdan, fincandan süslü kandiller var. Asılı duruyor böyle ama kullanılmıyor. Devri geçmiş, şimdi elektrik var diye, kullanmıyorlar. O eskiden kullanılan o süslü, yakışıklı, güzel, biçimli, el emeğiyle, göz nuruyla yapılan o kandil böyle asılmış duruyor. İçinde namaz kılınmayan, ibadet edilmeyen, günde 5 defa donup donup boşanmayan camiler de eski bir kandil gibidir. Ne kıymeti var? Yaşanacak. Bizim yaşadığımız cemiyetten Allah razı değildir. Şuursuz Müslümanlardan Allah razı değildir. Şuursuz Müslüman nasıl olur? Bir tanesine örnek vereyim. Rağbetinin ne olduğunu, gayretinin ne olduğunu bilmeyen şuursuz Müslüman. Ragaibinin, rağbetinin ne olduğunu kestiremeyen şuursuz Müslüman. Adam abdestini alıyor, namaz kılmak için camiye geliyor. Gayet güzel abdestli, namaz kılmak için camiye geliyor. Üstelik tarikatlı, tesbihli, dualı, takkeli, tertemiz bir Müslüman. O kadar tekva unsurlarına, sünnete dikkat ediyor ki camiye girerken sağ ayağıyla giriyor. Camiden çıkarken sol ayağıyla çıkıyor. Aferin. Dikkat etmiş bunlara bir ölçüde. Hatta o kadar titiz bir adam ki kendisiyle beraber camiye giren bir Müslüman kardeşinin sağ ayakla camiye girmemesini de ikaz ediyor. Yakasından tutmuş, sen camiye girerken sağ ayağınla girmedin cahil adam diyor. Bu kadar titiz. Bir de bakıyorsunuz, bu kadar dikkat, itina gösteren tarikatlı, tesbihli bu Müslüman esnaf, tüccar kardeşimizin bir de bakıyorsunuz ki cebinde çırılçıplak artistlerin, fahişelerin, zaniyelerin resimleriyle dolu olan günlük bir gazeteyi cebine sokmuş, onunla camiye gelmiş. Serseri Müslüman bu. Şuursuz, aptal. Halbuki İslam'ın hükmü meydandadır. Hangi Müslümanın cebinde ismini söylemeye lüzum yok? Artistlerin, gazinolarda şarkı söyleyen çıplak kadınların, şantözlerin, dansözlerin, kabarelerde, pavyonlarda, gece kulüplerinde, disko danslarda, diskoteklerde çalışan fahişelerin resimlerini renkli renkli basıp satan, satılan gazeteleri hangi Müslüman cebine koyar da o cebindeyken ölürse mutlak imansız gider. Allah razıdır o Müslüman. Allah'a isyan vesikasıyla gebermiştir. Ne dikkat etmiyorlar bunlara? Elinde tesbih çekiyor da cebindeki fuhuş gazetesinden niye haber olmuyor? Cebinde takke gezdiren, cebinde tesbih gezdiren bir Müslüman o fuhuş gazetesini vallahi gezdiremez. Hani Müslüman o seyirde? Tepeden tırnağa dansözlerin, fahişelerin, resimlerinin reklamını, adını ve adresini veren bir gazeteyi Müslümanlar nasıl cebine, nasıl dile götürebilirler? Siz hangi Müslümandan bahsediyorsunuz? Bu cemiyetten Allah razı değildir. Bu cemiyetin neşriyatından, bu cemiyetin sokağından ve caddesinden vallahi Allah razı değildir. Bir cemiyetin caddesinde, kaldırımlarında, sokaklarında, belediye otobüslerinde kadınlarla erkekler burun buruna zina ederek yaşarlarsa o cemiyet Müslüman cemiyet olamaz. Ebu Hanife'yi dinleyiniz. Rahmetullahi Teala aleyh. İmamul Eazam, büyük imam, büyük müştehit Ebu Hanife iştihad etmiştir. Bir kadının, bir hanımın bütün fıkıh kitaplarında göreceksiniz. Bir kadının oturduğu koltuktan, kanepeden, sandalyeden, o kadın kalktıktan sonra o kadının vücudunun ısısı, vücudunun harareti o sandalyeden, koltuktan, iskemleden iyice zail olmadan o kadının vücut harareti, vücudunun ısısı iyice kaybolmadan o sandalyeye oturan Müslüman o kadınla zina etmiş gibidir diyor. Sen hangi cemiyetten bahsediyorsun kardeşim? Belediye otobüslerinde kadınlarla erkeklerin ne biçim seyahat, yolculuk ettiğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyet mi diyorsunuz? Evet. İslam hukukuna, İslam edebine, İslam iffetine göre 9 yaşına girdikten sonra bir Müslüman baba kız çocuğunun diz kapağından yukarısına bir santim bakamaz. 9 yaşına girdikten sonra müştahat olmuştur. Diz kapağından yukarısına dokunamazsın kardeşim, bakamazsın. E şimdi 18 yaşındaki kızını, kızlarını çırılçıplak soyarak, mayo giydirerek, bikini giydirerek, koluna takıp plajlara götüren, denizlerde, sahillerde, cahillerin arasında yüz binlerce erkeğin şehvet arzusunun önüne sergileyen bu baba, bu adamlar, bu cemiyet, Müslüman cemiyetidir. Ne Müslümanı kardeşim? Siz bu cemiyete Müslüman mı diyorsunuz? Bu cemiyetin rağbeti, ragaibi İslam değildir. Bu cemiyetin ragaibi, yani rağbet ettiği şeyler İslam değildir. Bir Müslüman hanımefendi kendisine, kızına, gelinine elbise dikeceği zaman Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31 numaralı ayetini mi açıp bakıyor, Fransa'dan gelen modül mecmuasına mı bakıp yapıyor? Fransa'dan gelen model mecmuasına, moda mecmuasına bakıyorsa bu kadınların ve bu cemiyetin regaibi Allah değildir, Avrupa'dır. O halde regaib kandiliyle ne alakası var milleti? Regaibi Allah olmayan bir cemiyetin regaib kandiliyle ne alakası var? Ragıbetimiz, regaibimiz Allah olacak. Allah'ın hükmü olacak. Onun hükmünü arayacağız her amelimizde, her hareketimizde. فَإِذَا سَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Bu manadadır. Yalnız Rabbinize, Rabbinizin hükmüne, Rabbinizin rızasına rağbet ediniz. وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ رَغْبَ يَرْغَبُ Rağbet etmek, regaib olmak. Allah'ın rıza ve rahmetine rağbet ediniz, Allah'ın hükmüne rağbet ediniz. Allah'ın hükmü böyleyse tamam, hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey gözüme görünmez deyiniz. Allah'a kul olmadıkça Allah'a rağbet etmiş olmak mümkün değildir. Sık sık söylüyorum unutulmasın diye, evlenmek isteyen bir kız ile bir genç evlenmek istiyorlar. Üstelik Müslüman olduğunu söyleyen ailelerin kızı ve oğlu. Birisi damat beyefendi, birisi de gelin hanım. Her nasılsa bir hocayı da buluyorlar, bir hoca, bir cami imamı, bir mahalle imamı buluyorlar. Hocam bizim nikahımızı kıyar mısın? Bizim nikahımızı kıyar mısın diyorlar. E hoca, hoca tabii Müslüman, onlar da İslam'ın nikahını, dini nikahı gelmiş arzu ediyorlar tabii. Olmaz demiyor, tamam diyor, peki geleyim, kıyayım, yapayım diyor. Oturuyorlar, şimdi bu Müslüman hoca efendi, yine Müslüman olduğunu söyleyen bu damat ile gelin hanıma soruyor. Kardeşim madem ki dini nikah yaptıracaksınız, nikahınızı kıyacağım ben şimdi, dini nikah bu. Resmi nikahınızı yaptırmışsınız zaten iyi kötü. Dini nikah yani İslami nikah. Hanımlar beyefendi oldukları yerde kalıyor, bir kelime söyleyemiyorlar. Peki, İslam'ın şartını bilmediniz. İmanın şartı kaçtır acaba, onu da sayar mısınız deyince, bunu hiçbir şekilde hatırlayamıyorlar. Peki kardeşim, dini nikah için geldiniz değil mi? Öyleyse bir insanın Müslüman olabilmesi için diliyle ikrar, kalbiyle tasdik etmesi gereken, kelime-i şehadeti açıkça söyleyiniz diyor. Bir kelimeyle kelime-i şehadeti soruyorsunuz. Peki siz hanımefendi çağ dansını biliyor musunuz? En alasını biliyorum. Efendim varis yapmayı biliyor musunuz? En alasını biliyorum. Buzun üzerinde paten yapmasını biliyor musunuz? En alasını biliyorum. Dansın, sazın, cazın, akordiyon çalmasını biliyor musunuz damat bey? Hem en güzelini çalıyorum diyor. Melodi var mı bilir misiniz? Arejman, marajman hepsini biliyor. Ama İslam'a dair bir kelime bilmiyor. O halde bu cemiyetin regaibi yoktur. Bu cemiyetin regaibi Allah ve İslam değilse kandille bir alakası yoktur. Regaib demek Müslümanın rağbet edeceği şeyler demektir. Rahibe, Allah'ın rağbet ettiği şeyler. Üç aylara Allah rağbet ettiği için regaib kandiliyle başlatıyor. Senin rağbetin nerede? Sen neye rağbet ediyorsun? Devletin rağbetine bir bakıyorsunuz, yılbaşı yaklaşıyor. Hristiyan dünyanın Noel bayramı, yılbaşı bayramı yaklaşıyor. Devletin televizyonu aylarca program hazırlıyor. Göbek atanlar, kalça kıvıranlar, fahişeler, zaniyeler, devlet bütün gücünü senliğe veriyor. Öteden kurban bayramı geliyor. Devletin televizyonda bir santim hareket yok. Neyin ragaibini kutluyor bunlar? Hangi ragaib kandilinden bahsediyorlar? Rağbeti Allah olmayanların ragaib kandiline alakası var. Rağbeti Allah değilse, rağbet ettiği şey İslam değilse, öyleyse ragaib kandilinin manası kalmıyor. Regaib kandili Allah'a, Muhammed Mustafa'ya, İslam'a rağbet edenlerin kandilidir. Bitti. Akıllı ve mantıklı olmak zorundayız. Şuurlu ve idrakli olmak zorundayız. Hadiseleri çok iyi değerlendirmek zorundayız. Çok uyanık ve çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Evet, bakınız, Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberlerden bahsederken şöyle buyuruyor, ne kadar güzel ya Rabbi. Üstelik de Enbiya suresinde, Suretül Enbiya, Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden birisi de Enbiya suresi, yani peygamberler suresi. Ve onları şöyle takdim ediyor Mevlamız, İnnehüm, muhakkak ki o peygamberler kânû yusârîûne fil hayrât. Nerede hayırlı ameller varsa oraya koşarlar peygamberler. Ve yedûnenâ râgaben ve râheben. Korkuyla ümit, rağbet arasında, rehbet arasında daima biz azîmişşâna Allah'a dua ederler. Yalnız ve yalnız Allah'a yalvarırlar. Ve kânû lenâ hâşi'în. O peygamberler yalnız ve yalnız bizden korkarlar, yalnız Allah'tan korkarlar. Başka şeyden değil. Peygamberleri ne tatlı takdim etmiş Mevlamız, görüyor musunuz? İnnehüm kânû yusârihûne fil hayrât. Hayru hasenâta koşarlar. İsterik ister odur peygamberler. Şerre, şeytana, şehvete, rezalete, hiçbir şeye, Allah'a isyan olan hiçbir şeye el uzatmaz, tenezzül etmezler. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Mutlaka rağbet içinde, mutlaka rehbet içinde, korku ve umut içinde Allah'a dua ederler, Allah'a ibadet ederler. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Mutlaka bizden, Allah-u Azimüşşan'dan huşu içinde, mütevazi, mütevadı, haşyet içinde, huşu içinde, bütün kalplerinin arzusunu Allah'a tavsiye ederler, peygamberler. Onlara tabi olan müminler de bu yolu takip etmek zorundadırlar. Biz peygamberler olarak bütün peygamberler tasdik ediyoruz. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ Allah'ın peygamber olarak gönderdiklerinin hiçbirisini tefrik etmiyoruz. Hepsi peygamberdir diyoruz. Derece derece birbirinden ayrı oldukları, üstünlükleri olmakla beraber peygamber olmaları hasebiyle hepsi peygamberdir. لَا نُفَرِّكُ Tefrik etmeyiz. O halde onların yollarını, onların rağbetlerini, peygamberler ne rağbet etmişse onları takip edeceğiz. Hocam sen söylüyorsun ama ben de şunu söylüyorum diyor adam çıkıyor karşınıza. Ne söylüyorsun? Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diyor. Her kim ki bu sözü söylüyorsa o serseri bir adamdır. Başı dönmüştür. Serseri demek başı dönen. Başı Kur'an'a bağlı değil, boşuna dönüyor adam. Başı, kafası, zihni, şuuru Kur'an'a bağlı olmayan, başı dönen adama serseri derler. Kur'an'a uymayan, İslam'a uymayan bir sözü terk eden her insan serseridir. Başıboş konuşuyor. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın efendim. Kim söylüyor bunu? Madem herkes zamana uyacaktı, neden her zamanımız peygamber olmuştur? Bu sözü söyleyenlerin maksadı peygamberleri inkar etmektir. Madem zamana uyacaksın, madem modaya uyacaksın, madem filozoflara uyacaksın, madem şuna buna uyacaksın, öyleyse peygamberin gelmesinden gaye ne? Nereye geldi peygamber? Zamanın fitnesine, fesadına, şehvetine, şeytanına, nefsine uymayasın da Allah'ın yoluna uyasın diye peygamber geliyor. Peygamberin manası mı? Zaman sana uymazsa sen zamana uy demek hangi hükmün, hangi hakikatin ifadesidir bu? Bunu bakıyorsun, bacağına geçirdiği kot pantolonuyla şehvet dağıtan, evlenme imkanı bulamayan gençleri zinaya sürükleyen bir sürü kız ve kadın söylüyor bu sözü. Ve sorduğunuz zaman sen zamana uymuyorsun ki, sen bacağına geçirdiğin kot pantolonuyla Amerikan kafirlerine uyuyorsun. Ne zamanı? Zamana iftira ediyorsun. Yani zaman Amerikan kültürü müdür? Zaman Batı kültürü müdür? Zamanın sahibine, zamanın peygamberine uyacaksın. Zamanın peygamberi kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselam. Ona uymadıkça hiçbir mazeret kabul etmezsin ama. وَلَا تَعْتَذِرُ الْيَوْمِ Bugün sakın kimse mazeret söylemesin diyecek Allah'ımız. Mahşer günü, hesap günü kimse mazeret ortaya koymasın, kabul etsen. Ben Muhammed Mustafa'yı gönderdim. Buyuracaktır Necah. Zamanın peygamberi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanımızın peygamberidir. Kıyamet sabahına kadar peygamber odur. Başka peygamber gelmeyecek. Hazreti İsa aleyhisselam gelip peygamberimizin şeriatına tabi olacaktır. Ümmet olmak için gelecek ya. İslam itikadı böyle. Hatta nokta tam bu noktaya gelmişken bir hususu da hemen zaman zaman söylüyoruz ama unutuluyor galiba, bazı münakaşalar kulağıma geliyor. Bugünkü Hristiyanlar, bugünkü Yahudiler de şu zamanımızın içinde yaşayan Hristiyanlar yok mu? Zamanımızın muasır, çağdaş olduğumuz, aynı asırda yaşadığımız Hristiyanlar ve Yahudiler de zamanın peygamberine tabi olmaya mecburdurlar. Yani Hazreti İsa'yı bırakıp Hazreti Muhammed'e tabi olmak zorundadırlar. Ya! Hazreti Muhammed'e tabi olmayan bütün Hristiyanlar ebediyle ebed cehennemliktir. Onlara cennet yok. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinden sonra onun peygamberliğine ittiba etmeyen, Allah'tan ittika etmeyen bütün Hristiyan ve Yahudiler ebediyle ve cehennemliktirler. Kafirdirler. Hatta bir gün Efendimiz ashab-ı kiramı mübarek civarına toplamış, sohbet buyuruyorlardı. Çevresinde altın halka gibi, altın halka gibi sahabe sıralanmış. Ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain, ashab-ı kiram sıralanmış, onlarla sohbet buyuruyorlardı. Birdenbire şöyle buyurdu Resulullah. Birdenbire şöyle buyurdu. لَوْ أَصْبَحَ ف۪يكُمْ مُوسَى سُمَّتْ تَبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَكَفَرْتُمْ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ Ey ashabım, ey müminler! Şimdi birdenbire Hazreti Musa büyük peygamber, zamanının büyük peygamberi, birdenbire Hazreti Musa çıksa da gelse, şu sabahleyin hemen aramızda Hazreti Musa hazır olsa, siz de beni bırakıp da, zamanın peygamberi benim ya, beni bırakıp da Hazreti Musa'ya tabi olsanız vallahi kafir olursunuz buyuruyor. Zamanın peygamberi diyeceksiniz. Hazreti Musa bu zamanın peygamberi değil ki. Hazreti İsa şu zamanın peygamberi değil ki. Şu zamanın peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Bitti. Bitti. Peygamberler bile, dikkat ediniz, zamanın peygamberine uyacaksın. Peygamber, peygamber ortadan kalkıyor. Zaman sana uymasa sen zamana uy diyor. Bu söz ne biçim söz? Bu söz müdür bu şimdi? Aziz ve asil müminler bizi cehenneme götürüyorlar. Rağbeti Allah olmayanlar, regaibi Allah olmayanlar yaşadığımız hayatı cehenneme çevirdiler. Regaibi Allah olmayanlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'nı söylemediler. İstiklal Marşı'nı söylemediler. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal sözünü söylemediler. Komünizmin, Sovyet Rusya'nın marşını söylediler. Buna karşı kimse tepki göstermedi. Buna karşı kimse tepki göstermedi. Evet. Her köşede, üniversitede, sokakta, gazetede, televizyonda, her köşede Allah'a ve Resulullah'a ağız dolusu küfür ettiler. Kimse tepki göstermedi. Rağbeti Allah olmayanlar hayatımızı cehenneme çevirdiler. Rağbeti Lenin olanlar, rağbeti Stalin olanlar, rağbeti Mao olanlar, rağbeti Castro olanlar cemiyetimizi, memleketimizi zindana çevirdiler. Onların rağbeti kimdir? Taksim meydanında 1 Mayıs sebebiyle geçen yıllarda Lenin'in, Stalin'in resimlerini taşıyanlar bizim rağibimiz komünizmdir diyenlere karşı neden tepki gösterilmedi? İstiklal marşını söylemeyenlere karşı neden tepki gösterilmedi? Allah'a küfredenlere karşı neden tepki gösterilmedi? Madem ki Allah'ın yolunda kesin sesinizi. Bu şekilde hareket edenlerden endişe ederim. Bu şekilde hareket edenlerden şüphe ederim. Böyle bir şey kabul etsem. Başıboş hareket yok. Allah'ın evinde, Allah'ın hükmünden ve Allah'ın dinine, Allah'ın hükmüne yakışır şekilde hareket etmekten başka çaremiz yoktur. Sakın heyecanlı bir takım böyle hevesli, nefesli kişilerin hareketi başıboş olursa, ayarsız, hesapsız olursa bundan razı olamayız. Benim anlatmak istediğim şudur. Allah'a, peygambere, dinimize, imanımıza, İstiklal Marşımıza, vatanımıza, memleketimize, şehitlerimize hakaret edildiği zaman da aynı tepkiyi göstermeliyiz. Aynı yetmiş bir millet halinde mutlaka karşı koymalıyız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim bayrağıma, benim vatanıma, benim İstiklal Marşıma, benim dinime ve imanıma küfredildiği zaman da aynı heybeti göstermeliyim ben. Mutlaka. Ancak böyle var olabiliriz. Ancak böyle bütünlüğümüzü muhafaza edebiliriz. Bir milletin dinine, imanına, ahlakına, maneviyatına küfür edildiği zaman o milletin içinden tepki görmüyorsa, karşılık görmüyorsa, reddi inkar görmüyorsa o millet alçalır, alçalır, küfürür. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir milleti ayakta tutan imanıdır. Bir milleti ayakta tutan mukaddesatıdır, istiklalidir, vatan topraklarındaki imanıdır, gönlündeki itikadıdır. Bir milletin vicdanına, imanına, ahlakına, iffetine, namusuna tecavüz edildiği zaman bütün millet karşı koyamıyorsa o millet çöker, esir olur, zelil olur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Regaibi Allah olmayanlar Stalinlere, Leninlere, Mao'lara rağbet ediyorlar. Onların peşinde koşuyorlar. Milletin istiklaliyle oynuyorlar. Milletin istiklal marşını söylemek istemiyorlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Aziz-i asil müminler. İşte bir mümin hayatında yalnız ve yalnız Allah'ın rızasından başka rağbet edeceği bir şey yoktur. Allah'ın rahmetinden başka rağbet edeceği hiçbir şey yoktur. Yalnız senin rağbetin ve senin gayretin Allah'ın razı olduğu bir cemiyet kurmak, Allah'ın razı olduğu bir hayat meydana getirmek ve Allah'ın razı olduğu hayatı yaşayıp yaşatabilmek ve böylece ilahi rızayı tahsil etmektir. Neden? Ashab-ı kiramdan söz açıldığı zaman radıyallahu teala anhüm diyorsunuz. Sahabeden birisinin ismi zikredildiği zaman yapacağınız dua radıyallahu teala anhü. Tek ise anhü. İki kişi ise anhüma. Çok kimse ise radıyallahu teala anhüm diyelim. Allah onlardan razı olsun demektir. En büyük İlahi netice Rabbimizin, Mevlamızın razı olmasıdır. Nitekim ehli imandan, ashab-ı kiramdan söz açıldığı zaman Kur'an-ı Mübin'in ayetiyle de sabittir. Radiyallahu anhum ve radu'an zâlike limen haşiye rabbe. Radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. Kur'an haber veriyor. وَرَدُوا Onlar da ondan razı olmuştur. ذَلِكَ Bu netice, bu mükafat, bu harikulade sonuç لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ Rabbından haşyet eden, Allah'tan korkup, Allah yolunda yürüyen, Allah'a isyan etmekten korkan, Allah'a isyan etmekten çekinen, sakınan insanların hakkıdır. Onlar için Allah'ın rızası vardır. Allah'tan korkmayanların, Allah'a isyan edenlerin, Allah'a küfredenlerin, günde 5 vakit olsun Allah'ın huzuruna gelip namaz kılmayanların cennetle, rahmetle, rıza ile, regaib ile hiçbir alakası olmaması gerekirken görmekteyiz ki bu hakikatler, bu hükümler etrafında zihin yorulmak istemiyor ve bu mesele anlatılmak ve anlaşılmak istenmiyor. İşte siz Müslüman kardeşlerime 3 aylara girmiş olmanın, girmenin manası ve önemi hakkında söylenmesi gereken birkaç hususu arz etmeye çalıştım. daha bir hayli meseleler var. Allah-u Teala nasip ederse haftaya ashab-ı kiramın rıdvanullahi teala aleyhim ecmain ashab-ı kiramın regaibini anlatacağım size. Sahabenin regaibi, sahabenin rağbeti, arkasından yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğunun tabi olduğu, taklit ettiği büyük müştehit İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin regaibini anlatacağım inşallah. Rağbetini ve regaibini neye rağbet ettiğini göreceksiniz. Aklınız duracak bunların karşısında. Nasıl ve neye rağbet etmişler? Nasıl yaşamışlar? Neyin peşinde koşmuşlar? Bütün bunları görmeye çalışacağız. Bu arada aziz ve asil kardeşlerim, içinde bulunduğumuz Mayıs ayında İstanbul'un fetih günü de var. Fetih günü. Biliyorsunuz bu içinde yaşadığımız İstanbul 29 Mayıs 1453 yılında Salı sabahı fethedildi. Yani Mayıs ayında bir de İstanbul'un fetih günü var. Fetih günü var. İstanbul'un bir de manevi, manada, hakikatte bir fatihi var. Hani askeri sahada İstanbul'un fatihi Sultan Fatih. Sultan Fatih Hazretleri rahmetullahi aleyh. Bir de Sultan Fatih'i yetiştiren, terbiye eden, büyüten, geliştiren, onu manen hazırlayan, ruhen, fikren, zihnen, İstanbul'un fethine Sultan Fatih'i hazırlayan manevi bir Fatih daha var. Kimdir o? Akşemseddin Hazretleri. Akşemseddin. Büyük evliya, büyük ulema. Akşemseddin Hazretleri. Bunu tanımaya mecburuz. Hicretin 15. asrına girmeden üzerinde yaşadığımız bu İslam toprağının manevi fatihini tanımak zorundayız. Bunu görmek, anlamak borcundayız. İnşallahurrahman hazırlığımızı yapacağız ve önümüzdeki Haziran ayının 8'inde pazar günü Bolu'nun Göylük kazasında çok muhteşem bir türbenin altında yatan Akşemseddin'i türbesi başında inşallah ziyarete gideceğiz. Cemaatler halinde tabi inşallah, kafileler halinde akın akın Akşemseddin Hazretleri'nin makamında, türbesinde ziyarete gideceğiz. Oradan dönerken de yeryüzünün en müstesna tabiat güzelliğini temsil eden çok güzel ilahi bir manzara olan Abant Gölü'ne uğrayıp orada içki içen, akordiyon çalan, dans eden, saz, caz, eğlenceyle meşgul olan o ilahi cennet gibi güzel manzarada Allah'a isyan edenlere orada emri bil maruf yapıp orada bir dini sohbet yapacağız inşallah. Böylece hazırlığımızı yaptıktan sonra size haber vereceğiz. Toparlanacağız. Yine nizam intizam içerisinde isyana, kargaşılığa, güvenlik kuvvetlerimize en ufak bir sıkıntı ve zahmet vermeden ahenkli, itaatlı, kardeş kardeş gibi İslami mana ve İslami merhamet içerisinde gidip ziyaretimizi yapıp döneceğiz. Allah'ın lütfuyla mutlaka muvaffak olacağız. Böylece dersimizi tamamlamadan birkaç cümleyle de geçen hafta şu saatlerde bulunduğumuz yerden de size bir iki intibayı nakledeyim. Şu saatlerde, şu sıralarda Tarsus'ta Ashab-ı Kehf'in önünde yine konuşmamızı yapıyorduk. Elhamdülillah buradan oraya 500 kişilik bir kafileyle gittik. Gayet ahenkli, itaatlı, saygılı, kendi arasında merhametli Müslüman kardeşlerimizle çok güzel bir seyahat yaptık ve yol üzerinde buradan giderken Akşehir'e uğrayıp Nasreddin hocamızın türbesini ziyaret ettikten sonra Konya'ya uğrayıp Mevlana'mızı Celaleddin Rumi makamında ve türbesinde ziyaret ettikten sonra namazlar kıldıktan sonra Tarsus'a kavuştuk. 500 kişilik Müslüman kafilemiz Tarsuslu Müslümanlar tarafından bir saat zarfında hemen otellere kimseyi bırakmadılar. 500 Müslümanı hemen misafir ettiler o anda. 200 evde misafir kaldık. O evlerde sabahlara kadar sohbetler, konuşmalar, görüşmeler, teyitlerden vaaz nasihatler dinletildi ve bu 200 evde namaz kılmayan gençlerden kimse kalmadı, ders namaza başladı. Bu 200 evde açık saçık dolaşan kız ve kadınlar ikaz edildi, hepsi örtünmeye karar verdiler. Dargınlar barıştırıldı, kırgınlar barıştırıldı, küskünler barıştırıldı, bütün emri bil maruf ile meşgul olduk. Pazar sabahı da mağarayı ziyaret ettikten sonra emin olun içimizde bunun çok şahidi var tabii, 500 katilimiz var, hepsi şahit olmuştur. Çevreden, etraftan gelen 50 bin kişilik Müslüman bir kafileyle mağaranın önünde büyük bir cemiyetle içtima meydana getirdik. 50 bin kişi, mübalağası söylüyorum. Vasıtalar, arabalar, otobüsler, bisikletle yaya gelen köylüler, Adana'dan, Ceyhan'dan, İskender'inden sevgili Müslümanlar atmıştı oraya ve orada öğle namazını bir imamın tekbiriyle tek bir cemaat halinde 50 bin kişilik bir cemaat halinde tek vücut arşın altında büyük bir cemaat namazı kıldık. Taşların, toprakların üzerinde, ağaçların etrafında nereye bakarsanız insan halinde namazımızı eda ettikten sonra dersimizi yaptık. 2,5 saat süren bir ders. Sure-i Kehf'in ilk 10 ayetini tefsir ettikten sonra Arafat tepesinden Müzdelife'ye doğru akan cemaatler gibi akın akın aşağıya attık ve Tarsus'ta Allah'a hamdolsun en ufak bir olay çıkmadan, tık çıkmadan, kimsenin burnu kanamadan, kimseye bir zarar ulaşmadan dönüp tekrar ikametgahımıza geldik. Allah'a hamdolsun başarıyla seferimizi ve seyahatimizi ikmal ettik. O 50 bin kişilik cemaatin bulunduğu sahada kocaman bir ağaç söküverdi. Üzerine çıkan insanların ağırlığından tabii büyük bir ses ile bir ağaç böylesine çöktü ki altında çocuklar var, kadınlar var, kundakta yavrular var. 15-20 kişi mutlaka ezildi diye korkarken bir serdin burnu kanamadı. Devrilen ağaç havada kaldı elhamdülillah. Hepsi gördü bu hadiseyi. Aynı şekilde bir çardak çöktü. Altında kadınların, yavruların gölgelendiği bir çardak çatır diye dört direğiyle çöktü ama yine kimsenin burnu kanamadı elhamdülillah. Ashab-ı Kehf'in önünde, Ehlullah'ın önünde manevi, rahmani, rabbani bir içtima yaptık. Yol boyu devam ettik. İçki satılan hiçbir lokantaya ayağımızı basmadık gidip gelirken. İçki satılan, bira satılan hiçbir restoranda, hiçbir çayhanede, kahvehanede bir damla çay içmedik. İbret-i alem, yeryüzünde Allah'ın rızasını aradık. Toplaşıp bekleşen kulaklarını, gönüllerini şu kürsülere, şu minberlere, mihraplara, şu saplara veren mümin kardeşlerimi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin büyük şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.